Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er podcast, radio og tv-vært. Han har i flere år været vært på P3, og i dag er han selvstændig og laver blandt meget andet podcasten Farmænd, hvor han og hans makker taler med en ny gæst hver uge om livet som far. Han er gift med Camille, og sammen har de Pelle på 5 og Lea på 1 år. Men vejen til kernefamilien var ikke uden tvivl, svigt og tårer. Velkommen til dig, David Mandel. Tak skal du have. Dig og Camille, din kone. Ja. I har en ret vild historie. Og det var egentlig derfor, jeg skrev til dig i første omgang. Ja. Og håbede lidt, at du ville have lyst til at fortælle den. Ja. Hvad ville du have gjort, hvis jeg havde sagt det? Jeg har sagt, men det er en anden. Det er historien om Mette, min gamle kæreste fra folkeskolen, jeg godt vil dele. Jeg havde jo skrevet til dig, at du må selv bestemme, hvad ja, historie du vælger, og så havde jeg bare krydset alt. Ja. Jeg havde tænkt over det. Oh, hvad hvis han siger, at det er, at det er en historie for 25 år siden? Ja. Så ville du, vi har siddet her, og så havde du fortalt den. Og du havde hele vejen igennem, ja, okay, ja, nå, spændende. Ja, det er også godt. Ej, men vi kommer til, hvorfor det er, jeg rigtig gerne vil have, at du fortæller den her historie, fordi det er en historie, som er mega efterspurgt. Jeg får så mange beskeder omkring netop, om der ikke er snart en, der vil fortælle lige præcis sådan en historie, som du kommer med i dag. Men inden vi når dertil, så skal vi lige have skrevet dit kærligheds-CV. Er du klar? Jeg er fuldstændig klar. David, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket 3 gange. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg talte efter, jeg tror, det er 10 kærester. Wow! Ja. Mange kærester, du ikke har været forelsket i? Ja, men det, jeg synes, altså, jeg har jo været fascineret, og jeg har været glad for dem og sådan noget, men forelsket, synes jeg, er noget særligt. Hvad og, betyder forelsket for dig? Det skal stikke lidt dybere end den umiddelbare fascination. Og når jeg siger, at jeg har haft 10 kærester, men det er måske kun 3 af dem, jeg har været forelsket i, så er det ikke, fordi jeg ikke har været glad for de andre. Men forelskelse for mig stikker lidt dybere. Det er det, der går over og bliver til rigtig kærlighed på en eller anden måde, potentielt set. Hvis begge parter er enige om det. Det lyder også, som om du måske ikke bliver så nemt forelsket så. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg gør. Jeg bliver relativt nemt sådan fascineret og inspireret, og sådan synes, at jeg kan meget nemt blive tiltrukket af folk. Men tit er det relativt overfladisk, ja. Og så forsvinder det ligesom igen på en eller anden måde. Hvor mange gange har du så slået op med nogle af de her 10 kærester? Jeg kom frem til, at jeg er blevet slået op med 4 gange, så det må være 6 gange. Okay. Jeg har slået op. Er du sådan en, der har nemt ved at gå, hvis det ikke føles rigtigt? Er du sådan en, der bliver altså i alt for lang tid, eller går lige lidt for tidligt, eller lige tilpas? Jeg bliver helt klart alt for lang tid. Er det rigtigt? Altså, der har været de der forhold, som måske ikke har været så lange, men at de af mine forhold, som har været lidt længere varighed, der vil jeg nok sige, at dem, som jeg ikke er i længere, hvilket er langt de fleste af dem, hvad hedder det, der er jeg blevet altså op til et halvt år for lang tid, ja. Hvor jeg godt har vidst det, men ikke har kunnet tage mig sammen, og synes, det var svært, og også den der lidt underlige, jamen, det er også synd for ens partner, at hvis man skal til at slå op, men sådan hænger det jo ikke rigtigt. Så har du virkelig også fundet nogle kvinder, som også bliver i alt for lang tid, siden det alligevel er dig, der er slået op 6 ud af 10 gange. Ja, med mindre at de, altså der er jo også nogle af gangene, hvor man ikke har været helt enige om det var en god idé at slå op på det givne tidspunkt. Ikke? Ja. Så du har knust nogle hjerter derude. Ja, og i virkeligheden, og det vender vi også tilbage til, så er der jo også meget dårlig kommunikation, som er indblandet i det på en eller anden måde, vil jeg sige. Hvor mange gange har du selv fået knust dit hjerte? Tre gange, vil jeg sige. Var det med de tre forelskelser? Ja, det var det. Det var det. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Det var der helt klart tidspunkter, ja. Hvor det i hvert fald var fuldstændig uoverskueligt at se derhen, hvor det ville blive godt. Mm. Altså, jeg tror, jeg er rationelt nok tænkende til at sige, selvfølgelig bliver det godt igen på et tidspunkt, men det hjalp ikke noget at tænke den tanke. For lige i situationen er det jo altomfavnende, sådan mørke, man sidder i, ikke? Hvor det er sådan, det hele er, der er ikke noget, der er godt. Fordi det hele er hægt op på, at man har fået knust sit hjerte, og der er en, der ikke vil en, som man rigtig gerne vil. Er du blevet glad igen siden sidst, du fik knust dit hjerte? Ja, det er jeg, heldigvis. Og i dag, der har du jo din kæreste, Camille. Ja. Og har det store familieliv. Ja, simpelthen. Masser af børn. Ja, det er fedt. Det er også sindssygt. Det er ret vanvittigt, ligesom at jeg er blevet 40. Og jeg er virkelig nået hen til et sted, hvor jeg kigger tilbage nu, sådan at muligvis er jeg midt i en midtlivskrise-agtigt. Er det rigtigt? Hvordan kan du mærke det? Jeg er blevet i tvivl om alt, hvad jeg foretager mig. Og er meget i tvivl om, hvor jeg er på vej hen, og hvad jeg skal. Alt er ligesom kastet op i luften. Ikke mit familieliv. Der er sådan set ikke krise på den plan. Det er jo bare... Det er jo, altså, familie med to små børn er jo en heftig omgang. Men det er ikke det, jeg er i tvivl om. Men alt udenom er ligesom sådan, hvad fanden har jeg fået nok ud af mit liv? Og alle de der tanker. Altså karriere, drømme, rejser, venner, ja, alt sådan det noget. Der. Gør nok af det, jeg skal. Og har jeg gjort det rigtige? Hvor skal du hen, David? Og alt sådan noget der. Står jeg lige midt i lige nu og har kæmpet lidt med siden... Præcis den dag, jeg fyldte 40. Det hele gik ned den dag, jeg fyldte 40. Nej, hvad er det? Det var en ret sindssyg oplevelse, faktisk. Og ikke, jeg går ikke rundt i sådan en konstant, at det hele er noget lortagtigt, men jeg kan godt mærke, at det her 40. år, jeg bevægede mig ind i, der kæmper jeg med nogle ting omkring, hvordan det hele skal se ud. Hvad er meningen med det hele? Hvad er meningen med det hele, præcis. Ej, hvor spændende. Så det er ikke... Det er ikke bare sådan en kliché-ting, at der sker noget, når man fylder 40? Ikke for mig. Nej. Men jeg har jo snakket med, jeg har mange venner, der også er fyldt 40, hvor det var sådan, der var ikke noget. Nej. Men det kan komme på andre tidspunkter. Det kan også komme, når du fylder 38, eller når du fylder... Jeg kan huske, da jeg fyldte 27, der fik jeg også sådan lidt en lille minikrise, hvor jeg var sådan, shit, nu er det 30 lige om lidt. Det gjorde jeg faktisk også. Ja. Og det var fordi, at jeg... min mor, hun blev gravid med mig, da hun var 27. Mm. Så havde altid underbevidst tænkt, jeg bliver jo mor som 27-årig. Ja, det gør man jo. Ja. Og så blev jeg slået op med som 27-årig. Og efter 3 års forhold, og sad single, og skiftede også arbejde, så jeg var sådan semi-arbejdsløs, og så havde jeg lejet min lejlighed ud, fordi jeg skulle bo med ham. Så jeg var også hjemløs, flyttede hjem til mine forældre, var sådan her, jeg skal intet, for jeg har ikke noget arbejde, og jeg har ingen kæreste. Og jeg er slet ikke noget barn overhovedet. Kæmpe 27 års kærestesorgskrise. Ja, præcis. Nu skal vi jo snakke om dit knuste hjerte. Ja. Og lige spole tiden tilbage til, hvornår er det den her historie, den starter? Det har været i 2014. Ja. Hvor jeg har været kæreste med Camille. I 5 år eller sådan noget i den stil på det tidspunkt. Kærester i 5 år, hvor I bor sammen. Hvad er det for et slags forhold, I har? Jamen, vi flytter sammen i min lejlighed på Nørrebro, og vi rejser rigtig meget, og er rigtig gode til at bruge en masse tid sammen, men samtidig er vi rigtig, rigtig gode til at give hinanden en masse plads. Vi sidder ikke på skødet af hinanden. Og det har vi begge to nok ret meget brug for, men jeg tror også, sådan set i bagklogskabens klare lys, at vi måske gav hinanden for meget plads i en periode, hvor vi ligesom nærmest glemte, at vi også var kærester, fordi at vi begge to havde ting, vi gerne ville, og venner, vi gerne ville se, og fester, vi gerne ville gå til. Så det her forhold, vi ligesom havde, og måske også når man bor sammen, kan man nogle gange godt blive sådan lidt roomies, fordi man ser jo alligevel hinanden hver dag, så der er ikke nogen grund til... og gøre alt muligt specielt, for vi... Arrangere en date. Præcis, sådan noget der. Så det gjorde... Altså, så det behøver man jo ikke. Så på et tidspunkt, så... det æbber sådan lidt ud, og vi ser ikke rigtig hinanden, og vi glemmer lidt at være kærester. Det er der sådan en lidt længere periode med, og vi er rigtig dårlige. Vi er på det her tidspunkt ikke særlig gode til at snakke sammen og kommunikere om de ting, som er svære, hvor tingene ikke går så godt. Prøver du på det? Nej. Jo, jeg tænker meget over det. Jeg tænker rigtig meget over det. Men jeg har rigtig svært ved at komme ud med det og udtrykke det over for hende. Vi er begge to sådan ret konfliktsky i det, så der er ikke nogen af os, der ligesom er den, der siger, tager konfrontationen og siger, hey, hvad fanden foregår der? Hvad sker der så, i stedet for, altså, at I tager snakken og prøver at løse det? En ting, der jo også sker i sådan en situation, er, at man måske mangler noget bekræftelse på en eller anden måde, som vi jo alle sammen har brug for. Og det er ikke noget, jeg beslutter mig for overhovedet, men jeg går ud af Camille utro, simpelthen. Hvordan sker det, hvis det ikke er noget, du beslutter dig for? Jeg begynder at skrive med en, som jeg ikke kender, altså bare på Facebook. Er det noget, du selv opsøger? Eller ja, det er mig, der starter den. Men jeg har, da jeg ligesom starter den samtale, har jeg slet ikke, altså jeg har slet ikke tænkt, nu er jeg på vej til at være utro. Altså det var slet ikke inde i min tankegang, Nej. At det var det, der var ved at Hvad ske. Hvad tænkte du så, da du startede den samtale? Det ved jeg ikke. Jamen, det var jo nok bare sådan en... Jeg ved ikke helt præcist, hvad jeg tænkte. Altså det kan godt være, at jeg... Ligesom hvis man er ude, hvis man er i byen, og så begynder man at snakke med en, man synes er sød. Ja. Og man er ikke, der er ikke mere i det. Det er bare, det er jo meget rart. Og igen bekræftelsen i, at man måske er meget nice på en eller anden måde. Men det var slet heller ikke det, at det startede. Det var ikke sådan en samtale. Det var ikke mig, der skrev, hey, du ser sød ud. Eller, altså, vi var slet ikke der. Nej. Det var noget helt andet. Det var bare sådan, hey, jeg var sikkert fuld, da jeg startede den første samtale eller et eller andet. Du ved, det var et eller andet, jeg havde bidt mærke til et billede, jeg havde bidt mærke til. Jeg vidste ikke, hvem den her person var. Og det foregår jo så noget tid. Og så på et tidspunkt i en eller anden stor brander, tror jeg, så mødes vi. Og så sker det jo ligesom. Altså, kommer jeg derhen, hvor jeg lige pludselig er Camille utro, ikke? Ja. Hvad sker der? Altså, hvordan har du det lige efter det er sket? Hvad tænker du? For jeg går ud fra, at du enten, altså, du må overveje, skal jeg gå direkte hjem og sige det til hende? Mm. Skal jeg aldrig sige det? Skal jeg slå op? Ja. Altså, jeg tror... Har jeg lyst til at have en affære? Ja, ja. Jeg tænkte ikke, jeg går hjem og siger det til hende. Det tænkte jeg helt sikkert ikke. Jeg tænkte heller ikke, vi skal slå op. Jeg synes, det var rigtig spændende, det jeg lige havde gjort, for at være helt ærlig, tror jeg. Ja. Altså, og jeg tror, jeg holdt mit forhold, der går dårligt ud i strakt arm. Ja. For det tror jeg, jeg blev nødt til. Ellers så ville den dårlige samvittighed æde mig op. Så jeg tror, på det her tidspunkt, så tror jeg ligesom bare, at jeg holdt det her ud, og sagde, det går også af helvede til, og det, altså, det er noget lort herovre. Ja. Og måske var det den retfærdiggørelse over for mig selv, som jeg ligesom brugte. For jeg vidste jo udmærket godt, at det her, det er noget... Altså, det kan jeg ikke tillade mig. Nej. Du er en kæmpe idiot nu, David. Og alligevel... Og jeg, du ved, jeg ser ikke på mig selv som en eller anden følelseskold psykopat, eller du ved, sådan nogle ting, hvor jeg bare kan adskille det fuldstændig. Men alligevel, på trods af det, så har jeg fundet en eller anden retfærdiggørelse i, jamen, det altså, og der kom, der, jeg fik noget bekræftelse, som jeg ikke fik herover på det givende tidspunkt. Og det betød åbenbart meget for mig. Ja. Og det er jo svært at sige præcis, hvor meget eller hvorfor, men der er jo et eller andet, der giver mening på sin vis, og siger, men det fik jeg så herover i stedet for på det tidspunkt, uden at det retfærdiggør noget som helst. Og det er jo også det, jeg startede med at sige, at der er mange, der ligesom har efterspurgt. Det er jo en fortælling om kærestesorg, hvor at det er fortælleren, der selv er kommet til at være utro. Mm. For vi har haft en del fortællinger i 112 for knuste hjerter med folk, som har oplevet utroskab, og som måske sidder meget uforstående over for, hvordan kunne den her person gøre det mod mig? Ja. både i sådan selve akten, hvordan kunne du gøre det i de øjeblikke, hvordan kunne du bagefter ikke sige det, hvordan, altså alle, på en eller anden måde, så alle de sekunder, der er fra det sker, er sådan uforståelige og uforklarlige for den anden person, ikke? Mm. Og det er også derfor, jeg virkelig sådan prøver at spørge ind, fordi jeg vil også rigtig gerne forstå, sådan, hvad tænkte du, hvad følte du, og hvorfor tror du ikke, at du tænkte, mit forhold er så dårligt, at jeg nu har været sammen med en anden. Selvfølgelig skal jeg slå op. Altså, det er da slut nu. Jeg tror, så tror jeg godt, jeg vidste, at jeg stadig elskede Camille. Ja. Altså, jeg tror, det vidste jeg godt. Selvom det gik dårligt, så vidste jeg godt, der er noget i det her, som jeg sådan set ikke har lyst til at droppe. Men jeg er så, hvad skal man sige, hæmmet i hvem jeg er i forhold til at fortælle om de ting, der kommer på, og de ting, jeg synes, der er svære, og så videre, at det fucker fuldstændig op lige nu. Derfor tror jeg ikke, at jeg var klar til det, også fordi det var alt andet lige, vi boede sammen, og det var jo trygt på en eller anden underlig måde, selvom det ikke var godt. Ja. Og jeg vidste ikke, hvad der var herude. Altså, jeg anede det ikke. Og jeg var jo også, altså, jeg var en 34 år, ikke? Og vi havde været kærester i 5 år, så det var et langt forhold. Og vi var gået i gang med at snakke om børn og alt sådan noget. Så der lå også, jeg tror helt seriøst også, der lå sådan nogle helt lavpraktiske, men hvis vi går fra hinanden. Og jeg var begyndt at nå til et sted, hvor jeg tænkte, jeg vil rigtig gerne have børn snart. Nu kommer jeg op i midt 30'erne, ja. Det vil være fedt. Hvis vi går fra hinanden, så skal det starte forfra. Altså, så ved jeg jo ikke, hvornår, du ved. Der var også nogle lavpraktiske ting, tror jeg, hvor jeg var sådan, jamen og så fordi jeg ikke vidste, altså, jeg havde jo ikke, det var ikke sådan, det var ikke sådan en langstrakt affære. Det skal lige siges, inden jeg så var utro med hende, så jeg 2 gange til, tror jeg. Så det var ikke sådan en one-night-ting. Det skete faktisk et par gange til. Ja. Hvor det jo var, altså, helt bevidst, kan man sige, ikke? Ja. Altså sådan lidt hardcore. Der vidste jeg jo godt, hvad det var, jeg gjorde, ikke? Ja, altså efterfølgende. Efter den første gang, der så du hende 2 gange mere, hvor I også var sammen. Ja. Så på den måde, så var det jo en slags affære. Ja, altså, det var det jo. En tregangs forestilling. Ja, og kan ikke gemme mund, og jeg var meget fuld, eller hvad fanden man nu kan sige. Det kan jeg jo ikke, fordi det var jo sådan set i en eller anden grad bevidst, ikke? Overvejede du anden gang eller tredje gang? Altså, var der noget, der ændrede sig i dig fra, hvad kan man sige, første gang, hvor det sådan det godt kunne bare være en fuld fejl? Mm. Var dine følelser anderledes i det anden gang? Altså, var det, fordi du måske havde fået også nogle følelser for den her pige? Eller var du blevet mere i tvivl, om I skulle slå op? Eller var der noget, der sådan ændrede jeg sig? Jeg tror helt klart, at måske også fordi at det gik dårligt herover, så tænkte jeg også, okay, det var spændende, og hvem er hende her, og ligger der måske en forelskelse i det her? Det bliver jeg også helt klart i tvivl om. Om jeg var ved at blive forelsket den her vej over. Fordi at forelskelsen lige på det tidspunkt mellem mig og Camille ikke var særlig præsent. Altså, det var jo som sagt et forhold, der lå i et ikke særlig godt sted. Så det begyndte jeg jo også at overveje. Altså, er jeg virkelig ved at blive forelsket nu i den her anden kvinde? Så det var jo både en periode, hvor jeg faktisk levede lidt op igen. Fordi der skete noget, som helt egoistisk faktisk var en spændende for mig. Ja. Set ud fra helheden og i forhold til Camille, så var det noget rigtig lort. Men for mig, der skete et eller andet, ikke? Altså efter en periode, hvor med et halvdødt parforhold, så var det bare sådan, det var jo også fedt på en eller anden måde. For mig, helt personligt, egoistisk. Ja. Og det levede jeg jo også lidt på. Selvom jeg godt vidste, det var forkert, så var det stadig sådan, men jeg lever sgu lidt. Altså, jeg kan mærke noget. Altså. Ja. Og det er jo så var måske så også så stærk en følelse, at det den bed jeg i mig i forhold til den dårlige samvittighed, jeg havde i forhold til Camille. Ja. Jeg tror, en af de stærkeste følelser, når man har været udsat for utroskab, det er den der følelse af, det må være, fordi jeg ikke er smuk nok, eller god nok, eller slank nok, eller sexet nok, eller god nok i sengen. Mm. Altså alle de her mindre værds usikkerhedsting, som følger med at have den oplevelse. Ja. Så nu vil jeg bare lige spørge dig som en, der har gjort det. Og jeg tager kun dit svar med, hvis du svarer rigtigt. Ellers klipper jeg det ud. Men havde det noget at gøre med, at du ikke følte, at Camille pludselig var lige så dejlig, eller smuk, eller sexet? Nej, det er det overhovedet ikke. Det havde grundlæggende set intet med Camille at gøre, hvilket så heller ikke er rigtigt, fordi hun var halvdelen af det forhold, jeg var en del af, der ikke rigtigt fungerede. Men det var ikke sådan, hun er holdt op med, nu synes jeg ikke, hun er sexet længere, så nu går jeg ud af sammen med en anden. Altså, det er meget, meget, meget langt fra de tanker. Altså, det havde slet ikke noget med det at gøre. Det var nogle helt andre følelser, der var på spil, som ikke handlede om hendes... Hendes person, eller hvordan hun så ud, eller var, eller opførte sig, eller sådan noget. Det har sådan set ikke noget med det at gøre. Nej. Det har noget at gøre med et forhold, som ikke fungerede, og mig, der var ude og åbenbart havde brug for at mærke et eller andet på det tidspunkt. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har cirka hver fjerde mand og hver ottende kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Da I har været sammen de her tre gange, hvad sker der så siden, at tredje gang er den sidste gang? Jeg får en kønssygdom. Fuck. Ja. Der ved jeg jo godt, det skal du fortælle, Camille. Nu er der ingen vej tilbage. Nej. Det er noget rigtig lort. Du overvejer ikke at tænke, det siger jeg ikke. Nej, der var jeg, det vidste jeg med det samme. Og tænkte, okay, nå, det er noget lort. For det bliver jeg nødt til at sige nu. Fordi jeg vidste godt, at hvis hun så også blev smittet, og i forhold til alt sådan med at blive gravid, at det er bare rigtig farligt. Ja. Så det kan blive noget rigtig lort. Så der var jeg ligesom heldigvis på en eller anden måde afklaret nok til at sige, nå, nu bliver jeg nødt til at fortælle hende. Ja. Det vælger jeg så at gøre sådan en almindelig sådan noget tirsdag aften. Vi skal til at spise noget mad. Hun går i køkkenet og laver mad. Jeg sidder ved vores lille bord i køkkenet. Og så spørger hun mig, er der noget galt, David? Fordi hun godt kunne mærke, at jeg var sådan helt overfængt. Og så siger jeg, ja. Og så må jeg ligesom bare sige, jeg har været sammen med en anden. Og så, jeg kan ikke huske, om det er med det samme, men det er relativt hurtigt, hun sådan begynder at grine sådan lidt afmægtigt, fordi hun sådan, hun kan ikke forstå det, tror jeg. Altså, hvad er det, du sidder og siger? Og begynder ligesom at spørge ind til det, om hvad og spørger også ret hurtigt, vil du slå op, eller hvad har du ligesom tænkt dig med det her? Jeg siger, nej, det vil jeg overhovedet ikke. Og det ender ligesom med der, at hun beder mig om at gå og sige, prøv, jeg bliver nødt til at smutte. Men hun er ikke rasende. Hun begynder ikke at råbe og skrige og kaste med ting. Det gør hun ikke. Hun er sådan semifattet. Altså, ja. Og tror også bare, måske bare sådan, det ved hun selvfølgelig bedre selv, men lidt, sådan lidt i chok i virkeligheden, ikke? Det lyder lidt i chok, at hun hverken græder eller råber. Er det rigtigt? Altså, sker det her virkelig nu, ikke? Jeg er faktisk i tvivl om, inden jeg går, om hun overhovedet græder på det tidspunkt der. Altså, inden jeg går. Det er jeg ikke sikker på. Altså, hun er mere sådan, bare spørg ind og sådan. Hvad spørger hun dig om? Altså, hun er meget hurtig til... Altså, hun vil ikke vide noget om det her menneske her. Det vil hun ikke. Hun spørger, hvorfor. Og så spørger hun, hvorfor jeg fortæller det. Og der kan jeg huske, der begynder hun at grine, da jeg siger, det er fordi, jeg har fået en kønssygdom. Og ikke sådan en, ej, var det sjovt, mere sådan, er du idiot, David, hvad fanden laver du? Altså, hvad fanden tænker du på, ikke? Så det, der sidder vi ude i køkkenet en times tid, tror jeg, og så beder hun mig om at gå. Og så går jeg. Og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal gå hen, for jeg ved ikke, om hun har tænkt sig at bede mig om at komme tilbage, eller om jeg bare skal, altså du ved, et helt det aften på det her tidspunkt, klokken måske 9 eller 10 om aftenen, eller sådan. Men hun ender med at ringe og gerne vil have, at jeg kommer tilbage. Hvor vi så... Altså, det er sådan lidt en speciel situation, for hun har ligesom stadig brug for, at jeg trøster hende på en eller anden måde. Samtidig med, at hele grunden til, at hun er rigtig ked af det, det er mig. Ja. Så det må også have været meget mærkeligt for hende, ligesom at have brug for min omsorg, samtidig med, at det at grunden til, at hun har brug for omsorg, det er, at jeg har været en kæmpe idiot. Ikke? Det er den værste følelse, og det er jo en meget sådan klassisk kærestesorgsfølelse. Altså også den, når man bliver forladt, at så sidder man... og har den eneste person, man har lyst til at blive trøstet af, er den, der har forladt en. Ja, det er rigtigt. Vi prøver jo ligesom så i fællesskab på en eller anden måde at finde ud af, jeg siger ligesom også til hende, at prøv at høre, jeg kan jo ikke træffe nogen beslutninger i det her. Jeg kan godt fortælle dig, at det er ikke fordi, jeg synes, vi skal gå fra hinanden. Men det er også ligesom dig, der står, jeg ved godt, det er dig, der ligesom står med nogle beslutninger omkring, hvad du har lyst til. Der skal ske. Ikke? Ja. Og vi ender faktisk med at beslutte ikke at gå fra hinanden og prøve at se, om vi kan få det til at fungere igen. Ja. Og ja, hun har senere fortalt mig, at hun faktisk med det samme vidste, at hun godt kunne tilgive. Altså lige da du sagde det? Nærmest lige da jeg sagde det. Så vidste hun godt, det kan jeg godt tilgive det der. Ja. Ikke at det ikke betyder, at det ikke er svært, og at der er sket et kæmpe tillidsbrud, men ligesom at hun... ligesom var klar over at sige, okay, men der er noget, der skal arbejdes på, men jeg kan godt tilgive det. Det er ikke dømt ude for mig af den her grund, det her forhold. Nej. Det er også ret vildt, hvordan man sådan kan forestille sig et eller andet, inden noget sker, og så når man så oplever det, så har det på en helt anden måde. Mm. Altså, at jeg har i hvert fald også altid tænkt, jeg kan aldrig tilgive utroskab. Mm. Det er fuldstændig umuligt, utilgiveligt. Og det havde jeg en kæreste, som jeg havde sagt til fra starten. Det er bare sådan, jeg er. Det er fuldstændig. Altså, det kommer jeg aldrig over. Nej. Og pludselig havde han været mig utro, og så stod han og var sådan, jamen, nu har vi jo slået op, for det kan du jo aldrig tilgive. Ja. Og jeg kunne bare mærke i sekundet, det kan jeg godt. Ja. Vi ikke slå op. Ja, vi ikke slå op. Vi bliver sammen, tak. Ja. Og det er, altså, jeg havde en kæreste, som også var mig utro. Med en, som jeg kendte rigtig godt i øvrigt. Det kunne jeg så ikke tilgive, må jeg så sige lige der. Det er en helt anden situation, den skal vi ikke gå ind i. Hvad tror du, hvordan tror du, du ville have reageret, hvis det var Camille, der havde siddet der ved aftensmaden og sagt, du skal lige blive tjekket for en kønssygdom? Jeg tror faktisk også, jeg havde været ret rolig, men jeg tror, at på den lange bane havde det været... Nu, jeg ved ikke, om det havde været umuligt, men det havde været rigtig svært for mig at abstrahere fra det. Og ikke komme til at have det liggende i baghovedet rigtig længe, og have så meget tvivl, at jeg er i tvivl om et forhold kunne overleve det. Altså, det er jeg i tvivl om. Det håber jeg på en eller anden måde, at jeg kunne, men det er jeg ikke sikker på. Nej. Jeg tror, det ville fylde rigtig, rigtig meget hos mig. Ja. Og hvor meget fylder det hos dig og hos Camille i den her tid, efter I... beslutter jeg for at blive sammen? Jamen, det fylder jo meget, og det er... Altså, jeg kan huske, der sådan er... jeg kan huske, hun vækker mig sådan en tidlig morgen på et tidspunkt, og måske er rigtig rasende og ked af det, og sådan er sådan, hvad fanden kunne du gøre det? Du ved, hvor hun... Det bare sidder i hende fuldstændig, og hun bare, du ved, det fylder så meget hos hende, og hun vågner op og bare helt til rotterne, ikke? Og har brug for at vække mig, for ligesom at sige, hvad fanden... Ja. Men fanden kunne du gøre det mod mig, ikke? Så det er klart, det fylder rigtig meget her. Tingen er jo også, at det er jo ikke fordi, at vores forhold, selvom vi ligesom så også aftaler, altså vi prøver igen, og vi får jo snakket om nogle ting der. Det, er jo, det kunne det jo så, det kunne åbne op for nogle snakke. Men vores forhold bliver ikke, altså det bliver ikke godt på det her tidspunkt. Det gør det ikke. Vi giver det en chance, men det bliver... Vi når ikke et sted hen, og jeg er stadig ikke glad. Jeg er ikke sammen med hende mere og sådan noget, men jeg kan godt mærke, at jeg er stadig ikke glad i det her forhold. Nej. Der er stadig et forhold, der ikke fungerer. Ja, for jeres problemer er vel ikke blevet løst? Nej, altså. Det er de jo overhovedet ikke. Altså tværtimod. Ja. Altså jeg har lige proppet nogle flere problemer ind, og så kan vi kigge på det, ikke? Så vi beslutter jo i første omgang ligesom at blive sammen og bo sammen, og på et tidspunkt, så jeg kan ikke huske, om det er mig eller hende. Jeg tror, det er mig, der siger, at vi bliver nødt til at gøre noget mere, for det fungerer stadig ikke. Altså, der er stadig noget helt galt her. Ja. Så vi beslutter ligesom at flytte fra hinanden simpelthen. Og blive ved med at være kærester, men ligesom rykke fra hinanden. Okay. For at, jeg ved ikke præcis, hvad vi havde tænkt for at være helt ærlig. Det var jo bare et forsøg på at gøre et eller andet. Ja. At sige, men det her, det er noget, vi kan gøre, noget helt konkret, vi kan gøre. Ja. Så det gør vi, og det er jo vildt trist. Altså, jeg hjælper hende med at flytte. Hun finder en lejlighed rigtig hurtigt. Altså, nærmest sådan, jeg kan flytte ind om 2 dage-agtigt. Og jeg hjælper hende med at flytte, og det er jo bare mega trist. Altså, jeg går grædende derfra, ikke? Fordi jeg synes, det er vildt trist. Samtidig med, at jeg jo også godt ved, jamen, det er et forhold, der ikke fungerer. Vi bliver nødt til at prøve et eller andet, ikke? Mm. Og så går der måske 3 uger med det, og så siger snakker jeg med Camille på et tidspunkt, og siger, prøv David, det her, det kan jeg ikke. Vi kan ikke være kærester, og ikke altså, det fungerer slet ikke for mig. Og der beslutter vi så ligesom at sige, så kan det jo være, at vi skal prøve at lade være at være kærester. Hvordan har du det så, da I ligesom slår op på det her tidspunkt, efter så mange år og så meget drama? Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt. Altså, der var en stor lettelse for mig. Ja. Og jeg kunne mærke, at det var sådan, der var sådan en frihedsfølelse i det. Fordi, altså, hvis man så går helt tilbage og siger, men et forhold, der måske på det her tidspunkt, så er gået dårligt 8 måneder eller et eller andet, ikke? Føler jeg. Der var det altså rigtig rart at sige, nu er jeg ikke i det forhold mere. Sådan kunne trække vejret igen, følelse. Ja, det var det. Det var det. Og det var, så det første stykke tid, de første par uger efter, vi ligesom er slået op, er jeg faktisk rigtig glad. Og synes, at jeg kan ånde lidt igen. Ja. Og ikke føle mig sådan, at der ikke er sådan en klaustrofobisk følelse af at være sådan et forhold, der lukker en inden på en eller anden måde. Ja. Men så var det kun i 3 uger, siger du? Ja, det gør det. Hvad sker der så? Så er det lige pludselig går op for mig, at det, der er sket nu, det er, at det lange forhold, jeg har været i med en kvinde, jeg virkelig elsker højt, er slut. Det er ikke mere. Og det er det ikke af flere grunde, men delvis fordi, jeg er fucket op. Og det går måske bare op for mig, at det er jo overhovedet ikke det her, jeg har lyst til. Det var spændende i 2 uger. Friheden var spændende i 2 uger. Ja. 3 uger. Så var friheden ikke spændende længere. Nogle af de ting og tanker, jeg måske havde tænkt omkring, øj, det bliver fedt, mand. Ligesom ikke at være en del af sådan et kæresteforhold. Det forsvandt sådan her. Nå ja, det er rigtigt, ja. Det er sådan der. Det var overhovedet ikke det, jeg har lyst til. Det er slet ikke det, jeg er i mit liv. Og det var sådan en ret voldsom erkendelse at komme til. For det havde jeg tror ikke, jeg havde regnet med det. Altså, jeg tror ikke, den ville vende tilbage. Jeg tror ikke, jeg troede, at det ville vende tilbage på den måde overhovedet. Jeg troede egentlig, at det var på vej i den rigtige retning, ja, i forhold til, hvad jeg egentlig gerne ville. Bare vi blev gladere og gladere. Ja. Og så gik det stik modsat. Og lige pludselig så fandt jeg mig i sådan et sted, hvor alle mine tanker, om jeg var vågen eller sov, kredsede om Camille. Og om der var en masse sådan jalousiagtige tanker i forhold til, hvem er hun nu sammen med og sådan noget. Hun er garanteret, hun er sammen med alt muligt. Altså, samtidig med, at jeg var sådan, det må hun selvfølgelig godt, men det var forfærdeligt for mig at tænke på. Og skam over, hvad jeg selv havde gjort, og hvad skal man sige, det der med at føle, at det er min egen skyld, det var mig, der gjorde det her. Og sådan lidt både over, fordi at det var... utroskaben var helt klart en del af, at vi slog op, men det var faktisk jo ikke 100% grund til, at vi slog op. Vi slog også op, fordi vi havde et forhold, der ikke fungerede. Ikke? Jo, det var katalysatoren. Det var katalysatoren for et forhold, der var på vej et rigtig dårligt sted hen. Hvordan reagerede du sådan konkret på de her voldsomme kærestesorgsfølelser? Altså, ja. Lå du derhjemme og græd? Eller? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg vågnede og græd. Jeg, jeg kunne også, det var ikke sådan, at jeg lå 24-7 derhjemme og græd. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg har også altid været god til ligesom at komme lidt ud og få det bare en lille smule på afstand. Glemme det i en periode. Ikke? Ja. Men lige så snart jeg ikke havde et eller andet til at fylde min dag op med, så var jeg vildt ked af det. Jeg kan huske, jeg arbejdede på B3 på det tidspunkt. Jeg boede på Nørrebro, skulle jeg tage bussen ind til op til metroen og så videre. På et tidspunkt står jeg bare i 5 grader, som er Danmarks mest benyttede bus. Ikke? Sådan en morgen. Jeg havde solbriller på, hvilket jeg tænkte, det var rigtig heldigt, fordi jeg kunne ikke rigtig overskue den situation. Nej. Men det var, altså, det var altomsluttende. Det var bare, og i den her periode har mig og Camille sådan set kontakt, og vi begyndte at snakke godt sammen, og vi begyndte at kunne snakke om de ting, vi ikke kunne snakke om før. Så men det ikke, som venner her, eller hvordan sådan, ja, definerer I den relation på jamen det tidspunkt? Jeg tror ikke, vi definerer den som venner, men bestemt heller ikke på vej tilbage til at blive kærester. Det er mere end, vi har haft det her forhold, vi betyder stadig noget for hinanden. Ja. Og vi kunne dele, jeg kunne også godt dele med hende og sige, at jeg er vildt ked af det. Og hun kunne også, fordi hun fik det jo, hun havde jo også sine perioder, hvor hun var rigtig ked af det. Ja. Så det kunne vi snakke om, og vi så hinanden en gang imellem. Og det var faktisk noget af det, der ligesom også var en vej tilbage, kan man sige. Det var, at lige pludselig alle de ting, al den dårlige kommunikation eller mangel på kommunikation begyndte stille og roligt at komme, fordi at det var ligesom nødvendigt. Og, ja. Og der var åbnet for nogle følelsesmæssige sluser, der gjorde, at det kunne lade sig gøre, ikke? Alt facade og parade var ligesom... Ja, for der var ikke mere tilbage. Man var skrællet helt ned, jo. Altså, ja. Var jo bare et såret menneske på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, som... Og jeg begyndte jo så også her, da jeg ligesom kom til den erkendelse og sagde, prøv okay, det var faktisk overhovedet ikke det, jeg ville det her. Det begyndte jeg jo også at sige til Camille. Men det var jo ikke, fordi hun så sagde, nå, fedt, jamen så lad os da være kærester igen. Sådan havde hun det jo ikke på det her tidspunkt, for der var sket så meget, og jeg havde ligesom også både kæmpe tillidsbrud og påført hende en masse smerte og sådan noget, og ligesom også givet udtryk for min tvivl om vores forhold. Mm. Ikke? Så der var jo mange ting, der gjorde, at jeg også godt kunne forstå, at hun jo ikke bare, når jeg sagde, jeg fortryder helt vildt, bare sagde, jamen så kom i min arme, min skat. Ja. Det var ikke rigtigt det der skete. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i forholdet eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 100 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Noget, som jeg bare sådan lægger mærke til i din fortælling, og som sagtens kan være det helt unikt for din historie, men der er jo lidt den der kliché om, at kvinder, når de får kærestesorg, så bliver de ulykkelige lige med det samme, og så græder de og skriver måske dagbog og bruger deres veninder og bearbejder det og sådan noget, og så får de det langsomt bedre. Ja. Og mænd går ud og fyrer den af og har det helt sindssygt frihedsagtigt, og man som ekskæresten sidder man og kigger på dem på sociale medier eller gennem deres venner og tænker, du har jo intet hjerte. Ej, du er jo præcis. På ingen måde ulykkelig. Ja. Og så skriver han lige pludselig til dig 2 måneder efter, hvor han er blevet rigtig ked af det. Ja. Er det noget, som du generelt har kunne se i din kærestesorg, at det er sådan, du også reagerer, ligesom du gjorde i det her brud? Eller var det helt specifikt? Nej, det er sket før. Ja. Det er sket. Jeg husker specielt, jeg havde en kæreste, som jeg også var kæreste med et par år. Og der skete præcis det samme med hende. Hvor jeg også slog op med hende, og den havde hun vist heller ikke lige set komme. Det blev i hvert fald også noget værre rod. Og da der så var gået nogle måneder, så fandt jeg mig selv ringende til hende, stortudende. Du ved, midt om natten, og bare være helt til rotterne over, at det var virkelig... Det er så mærkeligt, hvad det er. Hvorfor? Altså, hvorfor man... ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror... Altså, måske netop, hvis man... hvis man som mig har været sådan en, der trak ting for lang tid, så har man jo gået og fantaseret lidt om friheden i virkeligheden. Ja, ikke? Og når den så kommer, så griber man den. Ja. Og så tænker man, det var det her. Yes, det var det her, jeg savnede. Det er det her, jeg skal ud i nu. Og så finder man ud af, at der er også rigtig tomt derude. Altså, det er der bare. Det er også fedt og sjovt, men der er også virkelig tomt. Ja. Sådan har jeg oplevet det i hvert fald. Og så finder man ud af, Gud, der var noget dybere, noget mere meningsfuldt. Der var en kvinde, som rent faktisk elskede mig, hvor der ikke blev krævet alt muligt af mig, det ene og det andet, ikke? Hvis man sidder som kvinde og har en ekskæreste lige nu, en mand, som er ude og reagerer sådan her, woo! Ja. Hvad vil dit råd være til sådan en pige? Hvis man synes, det er forfærdeligt at kigge på, hvilket man jo nok gør, så afskær personen og ved, at højst sandsynligvis er... Det er en måde at reagere på for at skubbe de følelser, som helt sikkert er der, en lille smule væk. Ja. Og de kommer tilbage på et tidspunkt, så det er ikke, fordi han nødvendigvis er en fuldstændig følelseskold idiot, som aldrig har elsket dig. Det handler bare om, at det er bare en anden måde det er bare et andet reaktionsmønster oven på et brud. Og det er jo også okay, selvom det ikke er særlig fedt at kigge på, hvis man at ens ekskæreste går super meget i byen og sådan noget, fordi så er det, man begynder at kunne forestille sig ting oven i hovedet. Ja. Dig og Camille, I er jo sammen i dag. Det har vi jo afsløret fra start. Ja. Kæmpe spoiler. Så vil du ikke fortælle, hvordan I ender med at finde sammen igen, efter du endelig har indset... at det er altså det, der skal ske. Jo. Jamen, vi snakker jo... Jeg ender med en del gange at fortælle hende, hvordan jeg har det. Jeg bliver ligesom bare ved at fortælle hende, hvordan jeg har det, fordi jeg ved også godt, jeg skal overbevise hende om. Er det på sådan en kærlighedserklæringsagtig måde, hvor du fortæller hende, hvor højt du elsker hende, og hvor dejlig hun er, og at du vil gøre alt for hende hele verden? Jeg er nok det, man vil kalde en semi-romantik. Altså, det er ikke, jeg kommer ikke med blomster og synger serenader og har hyret alt muligt, der kommer. Og, altså, sådan gør jeg det ikke. Det er mere lo-fi, vil jeg sige. Det er mere bare, når vi ses, så sørger jeg for at fortælle hende, at jeg elsker hende. Og jeg rigtig gerne vil have hende tilbage. De specifikke ord har jeg lidt svært ved at huske, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men jeg ved, at jeg bliver ved at gøre det, fordi hun jo også fortæller mig, at David, prøv at høre, jeg er skide usikker. Er det det her, du vil? Altså, hvad så, hvis du ændrer mening om lidt? Det har du gjort før på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så jeg har også en klar fornemmelse af, at jeg bliver ved. Jeg bliver nødt til at være vedholdende og blive ved at fortælle det. Og blive ved at holde fast i, at det er det, jeg gerne vil. Hvis jeg skal få en overbevist om, at hun også skal synes, at det er en god idé. Ja. Og det tager lang tid. Det føles som helt vildt lang tid. Altså sådan en helt vildt lang tid. Fordi at selvom vi har kontakt, og egentlig har en fin kontakt, så er vi stadig ikke kærester. Og så smerten forsvinder ikke, selvom vi egentlig har god kontakt i den periode. Det er stadig meget, meget smerteligt, at hun... lige pludselig kan sige til mig, at det bliver ikke til noget. Altså, det den frygt, der hele tiden ligger hos mig. Jeg har håbet, men jeg har også frygten for, fordi det er hende, der ligesom kan bestemme på det her tidspunkt at sige, jeg synes faktisk ikke, det er nogen god idé. Det er måske også meget sundt for jeres muligheder for at lykkes, at magtbalancen tipper på et tidspunkt, så den ikke er hele tiden til din fordel. Ja. Altså selvom det selvfølgelig ikke er rart for dig nej, i den situation. Men jeg har bare hørt om andre forhold, hvor at de ligesom ikke har kunne komme igennem utroskaben, fordi det er som om, det blev ved med at være ulige for altid. Ja. Men at når Camille ligesom har fået magten tilbage og står med valget, og du er bare sådan her, jeg er her, at så er der et eller andet, der har ændret sig i jeres dynamik. Helt klart. Og det tror jeg rigtigt, at jeg tror ikke fordi det var mig, der stod med valget, men jeg tror da, det er vigtigt, at hun det giver også en vis ydmyghed hos mig, ikke? Jo. Og det giver jo også altså hele den her situation, også sådan helt klichéagtigt, men tror jeg jo på, har gjort vores forhold større. Det er ikke noget, jeg vil anbefale på nogen måde, men det har gjort vores forhold stærkere, fordi at vi blev klogere på os selv og vores forhold, og faldgrupperne i det, altså ja. Hvor vi ikke er så gode, og hvor vi skulle blive bedre for at få det til at holde. Ikke? Jo. Men det ender en morgen nede ved søerne i København, hvor hun tager mig tilbage. Jeg tror, vi går en tur en tidlig morgen nede ved søerne. Og så siger hun til mig, at hun synes, vi skal blive kærester igen. Hvad tænker du der? Der bliver jeg meget glad. Der bliver jeg, altså det var sådan, det var jo, hvad skal man sige, det var på en eller anden måde, hvor, hvad kan man sige, da vi besluttede at ikke at være kærester, der var der sådan en instant relief, og så var der tre ugers intens frihedsagtige ting. Ja. Og det her var lidt det modsatte. Det var sådan en, igen, det var en kæmpe lettelse, og så var det jo bare, men det var ikke sådan vildt og voldsomt. Nej. Det var fint og tæt og intimt, og samtidig en erkendelse af, nu går vi også i gang med en proces. Ja. Fordi nu har vi besluttet, at vi gerne vil hinanden. Ja. Det er første skridt i processen. Men det betyder ikke, at vi er færdige med det jo. Nej. Altså, fordi der er sket så meget inden for det sidste halve år, at det skal vi så finde ud af, hvordan vi var heldigvis, ligesom som jeg sagde, vi snakkede relativt meget sammen, og også om alle de svære ting i den her periode, så vi var også ligesom på en eller anden måde gået i gang med den proces, der hed at få det til at fungere igen, selvom vi ikke vidste, om vi skulle være kærester. Så ja. Var den proces gået i gang, og den kunne vi så ligesom fortsætte med, ikke? Og det blev også noget med, at du ved, vi havde jo boet sammen i min lejlighed, og så var det sådan, hvis vi skal flytte sammen igen, så skal det være et nyt sted. Vi skal ikke, ja. Vi skal ikke der tilbage, der ligger noget, og vi skal finde noget sammen, og du ved. Der var ja. Forskellige ting, hvor man ligesom sagde, så må vi finde ud af, hvordan vi kan få det her forhold til at lykkes, ikke? Er I stadig i en, kan man sige, proces, eller sådan, hvor at det her spiller en eller anden rolle i jeres relation, eller er det fuldstændig udslettet? Altså utroskaben, tænker ja. Du på? Jeg synes, at... Og brudet generelt også. Ja, altså, vi er et meget andet sted nu, for siden dengang er vi blevet gift og fået 2 børn, og du ved, livet har ændret sig ret markant for os siden dengang. Så utroskaben fylder ikke særlig meget, men... Der sker det en gang imellem. Det er længe siden sidst, men den dukker op til overfladen en gang imellem. Hos Camille. Ikke rigtig hos mig, fordi det er jo ikke mig, der har oplevet det svigt. Så det er ikke mig, der ligesom dukker op hos. Men det dukker op hos Camille en gang imellem, og det kan være... og det tror jeg... og det har været sådan lidt... Det kan være en fest, jeg skal til, hvor man bare tænker, jeg ved ikke, jeg kan bare mærke, at jeg har virkelig ikke lyst til, at du tager til den fest. Der er noget, der kommer tilbage igen. Ja. Og det er jo ligesom, det er jo, der har jeg det sådan, det er jo fair nok. Og det kan godt være, det er længe siden, men ved du hvad, det var noget, jeg gjorde, det var en smerte, jeg påførte dig. Så hvis det er sådan, du har det, så lytter jeg til det. Bliver du så hjemme fra den fest, eller er det mere sådan en samtale, hvor du så skal... For hende til at stole som på udgangspunkt dig bliver jeg hjemme fra den fest. Ja. Men det kan jo også, så snakker vi jo også om det, og det kan også godt være, at hun kommer hen til, at hun bare havde brug for lige at snakke om det. Ja. At det var mere det lige der. Men hvis hun ligesom bare siger, at jeg bliver helt vildt ked af det, og jeg ved godt, det er irrationelt, men det gør jeg, og det kan jeg mærke, så bliver jeg jo hjemme, fordi det er jo, det synes jeg er fair nok. Fordi det er konsekvenserne. Det er konsekvenserne af det. Hvis man sidder i et forhold, hvor der har været utroskab, og man gerne vil have det til at fungere, hvad vil så være dine sådan, guidelines til at komme tilbage til et forhold, som er godt igen, som I har lykkedes med, og som så mange jo bare ikke lykkes med nogensinde? Det er jo helt vildt svært, fordi det handler også om hvordan hovederne fungerer hos de parter, der er involveret. Men det, altså den helt store lektie, jeg har lært af det her, det er kommunikation. Snak sammen de ting, når det bliver svært. Og med det mener jeg ikke, at man nødvendigvis hver gang, der er en lille bitte uoverensstemmelse, skal tage et stort opgør. Nej, opvaskemaskinen. Never mind that. Det kan godt være, at man lige er irriteret i 2 minutter, men så kommer man over det, så brug krudtet på noget bedre. Men alle ens usikkerheder, og sig det højt, vær modig deromkring. Og jeg synes stadig, det er vildt svært, skal jeg lige sige. Det er ikke, fordi jeg bare er blevet mesteren i det. Jeg synes, det er vildt svært. Og der er stadig gange, hvor jeg ikke får det gjort på den ordentlige måde. Fordi der er jeg lidt hæmmet der. Men jeg har øvet mig og blevet bedre til det, og vi er blevet bedre til det også som par. Og det betyder bare, det betyder så meget. Altså jeg kan næsten ikke overdrive, hvor meget det betyder, at man kommunikerer sammen. Nej. Og så skal man finde ud af, og igen, det er jo sindssygt individuelt, fordi det er jo også, det er jo, som jeg også sagde, at jeg tror nærmest, jeg ville have sværere ved, hvis Camille var utro. Jeg tror, det ville ligge nærmest længere tid hos mig. Ja. Måske, jeg ved det ikke. Så det er jo også netop, hvis man er et menneske, hvor det bare bliver ved at ligge nær, du kan ikke slippe det, og du kan ikke, din kæreste tager bare hen til sine venner, og alligevel er det det, du tænker på, han er sikkert ude at være, eller hun er sikkert ude at være utro. Så skal man jo finde ud af, hvordan dealer jeg med det her? Ja. Altså, så skal man måske jo endda have noget professionel hjælp til at komme videre, eller sige, men det kan jeg desværre ikke. Fordi det havde I ikke brug for, parterapi? Vi snakkede om det. Vi gjorde det ikke. Men det kunne vi lige så godt have gjort. Altså, nu har jeg ikke været i parterapi, men jeg har været til andre former for terapi, og det føles som om, det er altid en god idé. Ja. Så derfor synes jeg altid, det er en god idé. Vi gjorde det ikke, og hvorfor gjorde vi ikke det? Det ved jeg ikke. Vi løste det lidt selv, åbenbart. Vi nåede åbenbart et så godt sted hen, at vi tænkte, det behøver vi faktisk ikke. Nu er I jo sammen i dag, og kommer ud på den anden side, og er et helt andet sted. Er du bange for at få knust dit hjerte igen? Eller er du sikker på, at vi er så sammen for altid? Nej, det er jeg da vildt bange for. Altså, der er ikke... det er ikke noget, jeg går og spekulerer meget over. Men jeg er da vildt bange for, at hun på et tidspunkt tænker, nå, nu er det ikke så spændende længere. Nu har jeg brug for noget andet. Fordi... også bare fordi jeg er realist. Altså, det kan jo ske. Altså, det folk vokser også fra hinanden. Og det ene og det andet. Men jeg synes faktisk, vi er et ret godt sted i vores forhold. Så lige nu er det ikke noget, jeg spekulerer så meget over. Også fordi, at alt min spekulation går på, at vi har 2 små børn. Og det tager... ja, og hvad du skal med dit liv nu. Og hvad jeg skal med mit liv midt i en midtlivskrise også. Ja. Det er da bange for, når jeg... tænker, er jeg bange for at få knust mit hjerte igen? Og ja, det er jeg da bange for. Heldigvis fylder det ikke så meget. Hvem vi ender med at gifte os med, afhænger af mange forskellige ting. Social status, værdier, uddannelsesniveau osv. Men ifølge videnskab.dk finder vi ofte sammen med studiekammeraten, hvis vi er under 25, og med kollegaen, hvis vi er over 25 år. Samlet set gifter vi os altså enten med en fra vores studie, eller med en fra vores arbejde. David, jeg har også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu, er. Jeg plejer at sige det sådan lidt, hvis din ven ringede til dig nu og sagde, jeg er lige blevet forladt, jeg er fuldstændig ulykkeligt. Ja. Hvad vil du så sige? Ja. Ja, men det er jo, jeg synes fandme, det er svært. Fordi mit umiddelbare råd er, at give det tid. Ja. Det kommer til at tage noget tid, det her. Og det er rigtig svært at forsere, at man, hvis vi forudsætter, at det ikke er et kærestepar, der kommer til at komme tilbage til hinanden igen, så er det svært at forsere at finde glæden tilbage. Så det handler rigtig meget om tid. Og så, altså, så handler det om at distrahere sig selv, synes jeg, i en eller anden grad. Altså find noget, du ved, find en måde at fjerne dit fokus fra det på. Bare i perioder af dagen. Ja, vid at det tager tid. Ja. Er du klar på at tage en helt ærlig runde af kærestesorgsversionen af Jeg har aldrig? Ja. Og du har jo haft mange kærester. Ja. Ikke så mange forelskelser, så jeg ved ikke, om du har fucket så meget op kærestesorgsmæssigt. Men nu tager vi dem. Ja. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Nej, det har jeg ikke. Aldrig ligesom tænkt, ej, jeg tjekker lige, om der står et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Det er jeg. Har du haft lyst til det? Ja, ja. Men jeg tror, jeg har været, også været klogende til, hvad hvis jeg fandt et eller andet, jeg ikke kunne lide? Det ville jo bare gøre det endnu værre. Altså, jeg tror, jeg har rationelt tænkt det. Så vil du heller ikke vide det? Ja. Ja, ja, ja. Jamen, ja, der er jeg meget strussen. Jeg stikker hovedet i jorden, så findes det ikke. Det kan jeg godt lide. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har ikke. Nå, blot hår. Hvad siger du så? Vil du have mig tilbage nu? Nå, det vil du stadig ikke. Okay. Og jeg er heller ikke sådan smidt 20 kilo, eller sådan hævnkroppen, eller sådan noget. Det har jeg sgu ikke. Du har aldrig begyndt at træne helt vildt, eller fået en ny smart frisyre, eller en similisten på venstre fortand, et eller andet tatoveringer. Nu er jeg da ked af, at jeg ikke har gjort det. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Okay. Ja. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Hvad er desperat? Det kunne være en... Altså at stå og synge en sang nede foran vinduet. Det kunne også bare være... ja, det kunne være at dukke helt tilfældigt i gåsøjne op i det sted, hvor hun... Jeg havde en kæreste, hvor jeg meget forholdsvis tit lige kom forbi, hvor hun boede. Og hun boede ikke et sted, der lige var omkring, hvor jeg boede, vil jeg sige. Nå, så går jeg her ud for en sådan lille rækkehus ude i farmen. Det var... Hvad sagde hun? Ja, men hun så mig stort set aldrig, så det var sådan, det var så dumt. Altså. Men også kom forbi arbejdet, ikke? Jo. Du ved, sådan noget arbejde nede i Superbrusen eller et eller andet i den stil. Nå, du er på arbejde, okay. Men jeg har altid været, jeg har altid super akavet i sådan nogle situationer, så det ender aldrig på nogen god måde overhovedet. Det ender ikke med, at jeg siger noget fedt, eller du ved, er super charmerende, eller et eller andet. Det er altid bare, så bliver jeg super akavet, og så er det bare en dum situation. Så har I bare mødt hinanden i brusen, men der er intet sket. Det var bare, det er blevet værre, end det var før. Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier, kun for at min ekskæreste skulle se, hvor fedt jeg havde det. Det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg lavede jo, det var faktisk det modsatte i virkeligheden. Jeg lavede jo et meget langt opslag omkring tiden med bruddet med Camilla om, at jeg var rigtig ked af det. Og det er jo i virkeligheden det omvendte, kan man sige. Ja, hun skulle se, hvor hun ked af det du var. Og det var slet ikke det, jeg tænkte på det tidspunkt. Men sådan, når jeg kigger tilbage, så har det nok også haft en eller anden betydning, tror jeg. Ikke? Jo, og så den sidste. Vi kom lidt ind på det før, men jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jeg havde en kæreste, som var mig utro. Med en fyr, jeg kendte. Det tog mig mange år. Jeg er faktisk i tvivl, om jeg nogensinde tilgav hende rigtigt, for jeg synes, det var så røvet. Ja. Har du tilgivet hende i dag? Ja. I dag er det... Men det er også fordi... Altså, det var, da jeg var 17 år gammel eller sådan noget, ikke? Så det ikke at jeg skal underkende nogen følelser, man har, når man er 17. Nej, de er sindssyge. De er sindssyge, fuldstændig. Men det er ikke noget, jeg kigger tilbage på. Jeg ser jævnligt ham, der var sammen med min ekskæreste i dag også. Så. Okay, ham har du også tilgivet. Ja. Men der, i mange år var jeg også super, også fordi, som sagt, jeg er sådan lidt konfliktsky, og jeg fik ikke taget den ordentligt med ham. Så der var mange år, hvor jeg faktisk var sådan, nu skal vi snart tage den sådan 10 år efter. Ikke? Ja. Så nu bliver vi også snart nødt til at snakke, og jeg tror stadig ikke rigtigt. Du har stadig ikke taget den? Nej, men det er også hvis fordi... Hvis han lytter med nu, hvad vil du sige? Din store idiot. Hvorfor gjorde du det? Ja. Det kan du da ikke være bekendt. Nej. Det bliver jeg da skide ked af. Ja. Det er fandme ikke i orden. Men det føles ikke som et traume for mig længere. Det gjorde det i en årrække. Det føles, i dag er det okay. Altså. Sådan det er dejligt at opleve det der med, at traumer, som jo føles som en for evigt ting, altså når man får et traume, at de faktisk kan gå over. Ja, det er virkelig rart. Med tiden. Ja. Vi skal selvfølgelig også nå det aller vigtigste, at hjælpe nogen af lytterne, som sidder med kærestesorg lige nu, og som har skrevet ind. Jeg skal gøre mit bedste. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Hej, Maria og gæst. Jeg har netop slået op med min kæreste gennem 9 år, og vi skal bo sammen, indtil lejligheden er sagt op her om 3 måneder. Hvordan håndterer jeg lige den situation bedst? Okay. Ja, det er en tricky størrelse. Ja. Og det lyder som om, det er hende, der har slået op. Ja. Hvilket jo også vil sige, at det måske er den anden part, ham, som er allermest ked af det, ja, muligvis. Så hun er måske lidt mere ovenpå i virkeligheden i forhold til ham, selvom brud er altid svært. Efter 9 år, brud er altid svært. Også for den part, der slår op. Men jeg vil sige, at hun skal... Hvis det er rigtigt, at han ligesom er den part, der er blevet slået op med, og måske af den grund, er den, der måske har det sværest med det, så vil jeg sige, at hun skal tage meget vare på, og ligesom være bevidst om, at det måske er ekstra svært for ham. Og så skal de igen, der er noget kommunikation. Du skal snakke om, hvordan har han lyst til, eller de skal finde ud af sammen, hvordan det her kan lade sig gøre. Det bliver de nødt til at snakke om. Ja. Og finde ud af, hvordan kan hun også hjælpe ham, forudsat igen, at hun måske er lidt mere ovenpå. Hvordan kan hun hjælpe ham til, at det her det ikke bliver alt for smertefuldt? Er det sådan nogle praktiske løsninger? Sådan noget, hvem bruger stuen, hvornår? Og kan man bare, du ved, have venner med hjemme? Eller hvad er det for samtale? Ja, det kunne det også sagtens være. Det kunne også være, prøv at høre, jeg har svært ved, at nu er det også svært at sige, hvordan deres lejlighed er udformet, men netop helt ned til det praktiske plan. Hvis de har brug for det, hvis han har brug for, jeg har brug for, at jeg kan være herinde, og jeg vender på besøg, og du skal blive inde på dit værelse, eller det kunne være fedt, hvis du ikke var hjemme. Altså ligesom kom ham rigtig meget i møde i forhold til, hvad han har brug for at det her kommer til at gå sådan nogenlunde, ikke? I særdeleshed, hvis det er et hårdt brud, og der ligesom ikke er enighed om, at... Og så alt sådan noget med nye bekendtskaber, nye romances, vent med det. Ja, vær cool, vær rigtig cool, og sige, det må man lige sætte på pause, selvom hvis der er en eller anden lyst til at gøre det. Ikke? Altså, min umiddelbare tanke er også, jeg ved godt, det kan godt være, det ikke er muligt, men min umiddelbare tanke vil være, det vil jeg aldrig gøre. Altså, jeg vil aldrig bo i 3 måneder sammen med en ekskæreste. Lige meget om det var mig, der havde gået, eller ej, fordi det bare ville være for hårdt. Mm. Altså, og hvis hun godt kan det, hvis hun ligesom er sådan, det kan jeg godt, for jeg har det, hun har det måske. Det er hende, der er gået, det kan godt være, hun er afklaret med det, og at det føles fint. Så synes jeg stadig, det er sindssygt vigtigt ligesom at høre, at han bare gået med på den, fordi det er bare sådan indforstået, at der er jo ikke nogen andre muligheder. Mm. Eller har han det i virkeligheden helt frygteligt over den her situation? Fordi hvis det er, altså hvis der er en af dem, der har det helt forfærdeligt over at bo sammen, så kan man jo også godt ringe til alle, man kender, og sige, kan jeg bo en uge hos dig? Ja. En uge hos dig? En uge? Måske er der en onkel, en kusine, en et eller andet. Altså folk vil gerne hjælpe folk, der har kærestesorg med sofaer, hvis det er helt forfærdeligt at bo sammen. Og det tror jeg er en rigtig god pointe, og også høre med ham, være sikker på, at han ikke bare har sagt ja, måske også fordi han håber, at det stadig kan, altså i løbet af de 3 måneder, kan de finde det sammen. Altså, du ved, er det reelt muligheden, det her? Eller skal man finde på noget andet? Ja, så kommunikation. Kommunikation, ja, simpelthen. Hej. Jeg vil bare høre, hvad I mener om white person, wrong timing, om I tror på, at man kan finde sammen igen, efter man er gået fra hinanden, og om I mener, at man godt kan ses bare som venner, indtil man måske kan være sammen igen, eller om det er bedst bare at cut kontakten fuldstændig. Og lige sådan til bonusinfo, så ved jeg i hvert fald, at i forhold til hende her, der handler det om, at han er gået fra hende af praktiske årsager. Ja. Altså, og det kunne være sådan noget, jeg skal flytte et andet sted hen, eller du ved, det passer ikke med, at jeg har brug for at være single lige nu. Sådan nogle der ting. Ja. Jeg tror da helt sikkert, at der er noget, der hedder right person, wrong timing. Det tror jeg sådan set fuldstændig på. fordi der er jo også nogle mennesker, som jeg havde en pige, jeg var helt vildt forelsket i. Hun skulle på højskole. Hun havde ikke lyst til at have en kæreste, mens hun var på højskole. Og vi endte med at blive kærester senere hen. Men det var for hende sådan et helt praktisk... Altså, der er jo nogle mennesker, der er sådan praktisk anlagt. Prøv lige nu, det passer dårligt, ja, at jeg skal have en kæreste. Og så kan det godt være, at vi er vildt forelskede grundlæggende set, men det passer bare rigtig dårligt. Ja. Så det tror jeg godt på. Men jeg tror også, man skal være sikker på, at den anden... Altså, det er jo meget svært for mig at sige, men der er jo også nogle gange nogen, der kommer med en undskyldning, der hedder, det passer bare rigtig dårligt lige nu, ja, og i virkeligheden så handler det om, jamen, jeg synes ikke, vi skal være sammen. Og den nemmeste måde for mig at sige, det er til dig på, hvis jeg ikke skal sige, jeg synes ikke, vi passer sammen, det er, jamen, det er lidt upraktisk lige nu, fordi jeg skal faktisk noget andet, eller jeg skal flytte til en anden by. Det skal man lige finde ud af, ja, hvor den ligger henne, om det er... Og så synes jeg, altså... Det her med, om man ligesom kan være venner, eller man skal holde kontakten, eller om man skal korte den fuldstændig af. Jeg synes, hvis der ikke er udsigt til, at I nødvendigvis bliver kærester inden for det næste år, eller et eller andet, så vil jeg, hvis jeg var hende, så vil jeg korte kontakten. Fordi, ja, hvis hun går og bliver ved at holde noget i live, som måske aldrig bliver til noget, ja, så kan det blive noget rigtig rod på den lange bane. Ja. Fordi så kan man blive rigtig, rigtig skuffet, hvis det ikke bliver til noget, og man kan have brugt en masse liv på at vente på noget, som aldrig kommer igen. Ja, jeg tænker også, at sådan, altså det, der står klart for mig ved det her spørgsmål, det er for det første, man kan ikke være venner med nogen, man er forelsket i. Nej, altså, hvis nej. Man ikke er i en romantisk relation. Man kan ikke være i en uromantisk relation med en, man er forelsket i. Nej. Altså, det er bare for hårdt. Ja. Og den anden ting er, det der med... om det er den rigtige person på det forkerte tidspunkt, det kan sagtens være. Men hvis du går og venter på noget, som er udefineret, og som ikke er lovet, så kan du bare vente altså ulykkeligt. Altså, du kan vente dig selv fuldstændig ulykkelig. Ja. Fordi du aner ikke, hvad du venter på, og du aner ikke, hvor lang tid du venter, og det er sådan en så smertelig måde at være standby i sit eget liv. Ja. Hvor hver gang man møder et andet menneske, tænker man, nå ja, men jeg venter jo faktisk lige på ham her på et eller andet tidspunkt, ja, skal komme tilbage. At sådan, jo, men det kan da sagtens være, at I skal være sammen om 1, 5, 10, 50 år, og I mødes igen. Men man bliver bare nødt til på en eller anden måde at se det som slut, når det ikke er nu. Ja, for du kan ikke sætte dit liv på standby. Det er jo, nej, det, man gør en lille smule, ikke? Ja. Altså i hvert fald ud fra, hvad skal man sige, romantiske relationer, den del af det, ikke? Det er simpelthen bare, nu venter jeg bare, og ja, så kommer det. Så ja, pas på med det. Lad være med det. David, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle din historie. Lidt en historie fra den anden side. Ja, tak fordi jeg måtte. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.